Book 2 ثمانية восем أوقات الساعة час إذا سمحت выбачайте من فضلك كم الساعة ці не подкажете кольки часу شكرا جزيلا. Великий дякуй. إنها الواحدة. Теперь первая година. إنها الثانية. Теперь другая година. إنها الثالثة. Теперь третья година. إنها الرابعة. Теперь четвертая година. إنها الخامسة. Теперь пятая година. إنها السادسة. Теперь шестая година. إنها السابعة. Теперь седьмая година. إنها الثامنة. Теперь восьмая година. إنها التاسعة. Теперь девятая година. إنها العاشرة. Теперь десятая година. إنها الحادية عشرة. Теперь одиннадцатая година. إنها الثانية عشرة. Теперь двенадцатая година. الدقيقة فيها ستون ثانية. У хвилине 60 секунд. الساعة فيها 60 دقيقة. У године 60 хвилин. اليوم فيه 24 ساعة. У одним дні 24 години.